Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Jó pár éve beszélünk a hajlítható kijelzőkről. Láttunk már képeket, fényképeket erről, de hogy pontosan mire lehet majd felhasználni, hát ez szerintem nagy kérdés. Láttunk például filmben olyan alkalmazást, hogy az újságnak egy új keletű felhasználása lehetne az elcsavarható hajlítható képernyőkön. Ti mit gondoltok, mire lehetne még ezen kívül használni? Mondom ezt azért is, mert egy vékony csőben is elfér a Sony futurisztikus hajlékony kijelzője, ami felcsavart állapotban is le tudja játszani a videókat. Hát például mérnök hallgatóknak, akiknek ipari méretekben kell rajzokat készíteni, ők nyilván most már nem papírra rajzolnak majd, hanem ilyen hajlítható képernyőre, klasszul megcsinálják otthon a tervrajzot, belerakják ebbe a csőbe, nem fog összegyűrődni, nem ázik el, ha eső van, beviszik, és a mérnök tanár megnézi, jóvá hagyja. Kihajtja, javít bele, nyilván interaktív lesz ez a kijelző. Vagy el tudom képzelni, hogy az utcán, ezeken a kör alakú ilyen hengeres hirdető oszlopokon ilyen interaktív módon lesznek hirdetések kitéve, és hogyha, mit tudom én, elmegyek előtte, akkor lehet, hogy valamit nekem fog bemutatni. Ez a mérnök hallgatós megoldás egy bölcsésztől egész jó ötlet. Nem két informatikus is reagálhat erre. Mit gondoltok? Teljesen jó, biztos így van. Egyéb ötlet, mire lehetne még a felcsavarható? Ruhára rá vagy belevarva, és akkor a mintát lehet így interaktív. Beállítom reggel, hogy hogy nézzen ki az ingem, amiben egész nap leszek, és akkor... És másnap meg egész máshogy nézhetnek. És akkor a divatnak megfelelően letöltem az éppen divatos megjelenést. Barnabás, egy ötlet? A műszakmányban forradalmasíthatja a display technológiát, tehát számos kijállításra nagyméretű diszpléjeket elég drága pénzért lehet csak elvinni, tehát így végül is összetekeri az ember, és a gépre felszállhat vele. Ez az újság megoldás, mondom ezt most már Balázsnak, aki nem csak informatikus, hanem újságíró is. Ez lehet érdekes később? Vagy ez csak egy ilyen jól megjeleníthető filmben jól látható megoldás, de egyébként nem lesz azért igazából újság így? Nézd, nekem nincsen még iPad-em, de ugye most az iPad a nagy szenzáció, és mindenki azt mondja, hogy ez az első olyan eszköz, vagy az egyik olyan eszköz, mert azért már korábban is volt ilyen, amin könyveket, meg újságokat, meg bármit lehet olvasni, és erre is használják rengetegen, illetve van is ilyen szolgáltatás, ami ezt az igényt használja ki. El nem tudom képzelni még mindig, mint hogy azt sem tudom elképzelni, hogy ezt hogy monitoron tegyem, hogy könyvet olvassak ezen az eszközön. Tehát ez még mindig nem az a médium, vagy az a dolog, megtestesülés, amin szeretek olvasni. Én könyvet szeretek olvasni, újságot szeretek olvasni, lapozni szeretek. És azért, ahogy megyünk e felé a dolog felé, azok az összehajtogatható dolgokkal, ez kvázi a másik oldalon jön az elektronikus papír, valahol középen találkoznak majd, és talán megszületik az a közeg, amiben ténylegesen be tudok tölteni majd egy anyagot, és úgy tudom olvasni olyan természetes módon, mint ahogy egy újsággal vagy egy könyvet. Tehát te arra szavazol, hogy ez egy jó ötlet, amit mutattak például a mi volt a cím ennek a Spielberg filmnek, a Külön vélemény című filmben? Igen. Tehát én egy ilyen nézét így megfogsz, tehát ez még mindig nem könyv, vagy szóval nem tudom. Azt végképp nem tudom elképzelni, hogy egy PDF, tehát egy egészen mini képernyőn ott így 10 betűnként sorváltása, ez teljesen kényelmetlen. Szerintem még az ilyen hordozható kütyükön is, de talán ez majd egy ilyen 5-10 év múlva meghozza azt, amit majd olvasgatunk. Érdekes, hogy egy informatikus ilyet mond, nem? Hogy haragaszkodik a klasszikus formához, platformhoz. Ez teljesen egyértelmű, tehát a Gutenberg galaxisnak régen tudjuk most már egészen pontosan és biztosak vagyunk benne, hogy nincsen vége és nem fenyegeti semmi a Gutenberg galaxist, inkább egy újabb galaxis jön, és ez a megoldás, ez a hajlítható kijelző, ami vékony is, összetekerhető, elrakható, ez mindenképpen abban az irányban mutat, amit Balázs az előbb mondott, tehát a technológiák konvergenciájának egy újabb lépcsőfokát léptük meg, és előbb-utóbb tényleg el fogunk oda jutni, hogy lesz egy olyan eszköz, amelyik alternatívája, kiegészítője tud lenni a hagyományos könyvnek, a számítógépen, tehát a rögzített eszközökön befogadható multimédiás, hipertextuális online tartalmaknak, és az egyéb ilyen multimédiás információknak. Tehát ez egy konvergencia lépcsőfok, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De nekem nagyon tetszik, hogy össze lehet hajtani. Tehát ilyesmit eszembe jutott, hogyha kellően kicsi méretben csinálják meg, akkor a hallgatók kiválóan tudnak majd vele puskázni például előadáson meg ZH írás közben, mert ez aztán tök jó megoldás. Paksi Képtárban kapott helyet a világ első nagyformátumú interaktív filmje. A stúdióban Takács Barnabással beszélgetünk a technológiai novumról és a művészeti projektről. Aztán az Info Szótárban következik napjaink egyik legnépszerűbb divat kifejezése Bódi Zoltántól. A lájkolás nyelvi sznobizmus, vagy egy jópofa nyelvi újítás? Aztán Borek Andrástól hallunk egy ígéretes kezdeményezésről. A DPL nem kevesebbet ígér, mint hogy szabadalmi védelmet nyújt nyílt forráskódú projekteknek. És végül PC tippet hallhatunk Spányik Balástól, aki újra előveszi kedvenc böngészőjét és egy érdekes füles kiegészítőt ajánl. A böngészőfüleket is tudjuk hatékonyabban használni. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt a stúdióban az asztaltársaságunknak mondjuk a fele ül, mellettem rögtön Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Másik oldalon Spányik Balázs, a PCT rovatunk vezetője, egykori csetmenünk. Szép estét, én akkor ez a negyede egyébként, hogy egyébként 8-an szoktunk lenni. Bármit nem csetmennek a negyede. Nem a az asztaltársaságnak. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Takács Barnabást, informatikust, aki nem először vendégünk ebben a műsorban. Emlékszel, Barnabás, hogy mikor voltál először nálunk? Hát nagyon régen, még a virtuális színészek kapcsán, talán 2000 környékén. 10 éve? Majdnem 10 éve, aztán körülbelül 5 éve egy hasonló témával, és most újra itt. És az első téma a virtuális Marlene Dietrich, ugye? Igen. Igen. Jó képi téma, tehát vissza is tudunk ilyen módon emlékezni, ja, akik igen, vizuálisak. Igen. Hát a film az továbbra is megmaradt az életünkben, mint ez a mai téma is mutatja, de nyilván most egy más aspektusában próbálunk innoválni. Na, erről beszélünk mindjárt, de előtte még azért a hallgatóknak ajánlom a Netidők webhelyét, a www.netidők.hu címen. Kezdjük Takács Barnabás informatikussal azt a kérdést, hogy valójában itt most miről fogunk beszélni, egy technológiai novumról, vagy pedig művészeti kezdeményezésről? Melyik része fontosabb ennek a filmnek? Mindenképp a művészeti aspektusát szeretném kiemelni, bár én magam, mint mondtad, informatikus vagyok, tehát nem kvalifikált művész. Azt azért meg kell érteni, mindenkiben benne van a művész egyébként. Próbálkozunk, azért van, akinek ez jobban megy, és hivatalosan is. Tehát itt szerencsés találkozása az a technológiának. A filmművészetben egy olyan új dolgot csináltunk, ami több szinten és több rétegen változtat a jelenleg elismert technológiákon. Tehát a technológiája a filmnek az a kamera, amit mindenki nagyon jól ismer. Ezen a kamerán csavartunk egyet, úgymond, hogy egy nagyon speciális történetet elmesélhessünk. És ugyanez ma, amit most itt a Paksi kiállítás kapcsán is beszélgetünk, ez az interaktivitás fogalmát hozza a filmművészettel kapcsolatba, oly módon, amit lehet szeretni, vagy lehet nem szeretni, és pont erről szeretnék ma beszélgetni. Tehát nem arról a technológiai divatról fogunk beszélgetni, amit már hallunk a tévézésből, hogy jönnek a háromdimenziós megjelenítők, hanem egy egészen másfajta módozatú technikáról és filmről beszélünk, ami részben nagyméretű, mert egy 6,5-4,5 méteres képről beszélünk, vagy vászonról beszélünk, ami ráadásul nem is síkban jelenik meg, hanem talán egy U-alakban, vagy gömbformában? Mi itt a pontos megnevezés? Hát a megjelenés az ebben az esetben egy U-alakú vetítőfelület. A célja az az, hogy valaki ennek egyfajta, amit gömbfilmnek nevezünk, egy szeletét látja. Elvileg egy dombban is lehetne vetíteni. Tehát a kamera rendszer az teljes 360 fokos gömbképet vesz föl. És mint egy lénynek ebből, a szeme, ugye? Mint vagy? Egy lénynek, ez esetben egy bogárnak a szeme. Tehát áruljuk el a hallgatóknak, hogy Kafkának itt az Átváltozás című történetéről van szó, ahol ugye a történet első sorában Gregor Samsa ugye bogárra változik, ugye a fordítástól függően. És ez egy többszintű kísérlet, elsősorban a filmművészetben. Még visszatérve csak egy mondatig, a technológia szerepe az mindig lényegtelen. Tehát én nagyon sok úgymond high-tech projektben vettem részt, de akkor jó a technológia, hogyha nem fedi el, tehát nem a lényeget takarja el. Itt ugye a művészetben meg kell érteni az esetben egy rendező operatőrnek az igényeit, és a lehető leghűségesebben kifejezni a technikával azt, amit ő elképzelt. És ezek a kihívások, amikről majd beszélgetünk, például egy gömbkameránál mindenki el tudja képzelni, hogy minden és mindenki látszik. Tehát így maga a rendező sincs bent egy jelenetnél, és utána virtuális valóságban kell megnéznie, hogy elfogadja a színészeinek a játékát. És az operatőr sincs mindig ott, mert egy mini távirányított robottal kell éppen ezért dolgozni. Tehát ezek a technikai kihívások, amik minket ebben a projektben nagyon érdekeltek. Egyébként miért érdekes az, hogy látunk egy jelenetet, egy történést, és mi van mögöttünk? Ez egy bogár, aki máshogy látja a világot, és egy torzult módon látja a világot. Ugye mindenki, aki olvasta a történetet, tudja, hogy nem igazán egy bogárról van szó, hanem önmagunkról és a társadalom viszonyáról az ebben elhelyezett szerepünkben. És a bogárféle látásmód most csak elsősorban filmes szempontból ez egy szubjektív kamerának hívott történet. Tehát itt 40 percen keresztül egy történetet első szám első személyben élhetünk meg, ami a hagyományos filmművészetben nagyon ritkán működik, vagy mondhatnám úgy is, hogy nem sok példa van rá. Itt én úgy érzem, hogy a művészet jegyében sikerült hithűen visszaadni azt az érzést, hogy milyen bogárra változni, és hogy hogyan bánnak velünk az emberek, amikor csúnyák vagyunk és mások vagyunk. Mi ebben a nehézség technikailag? Ugye ez a kamera 360 fokban lát, tehát valami fajta eszköz, kiegészítés kell ahhoz, hogy ne csak előre egy síkot tudjon rögzíteni, illetve megjeleníteni, és aztán ez hogyan jelenik meg ezen a bizonyos U alakú megjelenítőn? Hát mint minden kameránál, ugye azért van egy eleje még egy gömbkamerának is, tehát az operatőr, aki irányítja a szereplők felé, és el akarja mesélni a történetet, azért valamelyre tartja ezt a gömböt, még hogyha képzeljük, hogy van mondjuk egy északi, meg egy déli pólusa, tehát el tudjuk képzelni, hogy irányítani tudjuk. A technikai kihívás az az, hogy még egy hagyományos forgatás ott ér véget, amikor az utolsó snittet felvették, és elfogadta az operatőr, vagy a rendező. Itt valójában a gömbfelvétellel csak a lehetőségét teremtettük meg a filmnek. Tehát utána újra le kellett ülni, és hogyha amikor moziban vetítették ezt a filmet, akkor eldönteni, hogy ebből a gömbszeletből a világ mely részét fogjuk megmutatni, és azt milyen nyitásban, tehát milyen látásszögben, mely szereplőre irányítva. Tehát, hogyha egy élőképet gondolunk, egy gyors eseménynél egy operatőr lekéshet mondjuk valakit, el nem tudja odafordítani a kamerát, itt nincsen olyan, eldobunk egy tárgyat, akkor azt utólag tudjuk követni. Tehát magát a forgatás folyamatát transformálta. Mint említettem, ez egy nagyon mini távirányított robotra volt szerelve nagyon sokszor, ezért be tudott menni olyan helyekre, ahol egy olyan képi világot tudott teremteni, ahol ugye egyébként sem lehetett volna egy élő operatőrnek elférni. És a világ is, a képi világ is egyre torzabb, tehát mivel, hogy gömbvideóról van szó, ami ebben az esetben 6 mini objektív, egy körülbelül a fejünk nagyságánál kisebb, inkább ilyen öklömnyi területre összesűrítve. Ez egy üvegszálas kábelen keresztül egy kis számítógépben rögzíti az adatokat. Egy képkocka az 3500x1750 pixel, ami kijön belőle. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatalmas mennyiségű adat. Mindez persze hordozható módon, azért, hogy se kábelek, se semmi ne lássék, amikor forgunk ezzel. Hadd tegyek föl néhány ilyen teljesen amatőr, de érdeklődő kérdés, hogyha ez a kamera 360 fokban vesz, és a kijelző az U alakú, mi történik azokkal a képekkel, amelyek a hátunk mögött vannak? Erről szól az interaktivitás. Amikor ezt mozivászon vetítjük, akkor ugye ugyanúgy, mint egy hagyományos filmnél, pontosan eldöntöttünk, hogy hova nézhessünk. És a művészet egy fontos kérdés, és ez az, ami vitára ad okot. És itt megemlítem, hogy itt Kardos Sándor operatőr rendező a film igazi alkotója, aki egyébként most kapott Kossuth díjat, tehát egy elismert operatőr, és mindig kísérleteiről híres. Ott ő ugye eldöntő, hogy mit szeretne kiemelni a történetből. Ebben az interaktív kiállításban az eredeti gömbfelvételt használtuk, és a látogatók ugye ennek egy szeletét látják most egy U alakban kivetítve, ami olyan, mintha a gömbnek jobbra-balra meg előre néhány ilyen virtuális kamerával egy szeletét kiképeztük volna. Viszont rendelkezésükre állnak gombok, amiket elsősorban fiatalok és gyerekek a földön vannak, amik nyomogatásával elfordíthatják ezt a gömböt, vagy azt, hogy merre néznek. Tehát nem a valóságban fordul hátra, hanem a gombok nyomogatásával a látószöget módosítja úgy, mintha maga mögé nézne. Igen, pontosan, és mindezt kollektívan teszik, tehát együttesen tudják elérni, hogy az egyik jobbra fordítja, a másik balra, tehát ez egy kiállítási darab. És akkor mi történik? Bocsánat, és akkor mi történik? Az egyik jobbra, a másik balra fordítja, hát a káosz lesz, vagy akkor nem mozdul el a kép? Nem káosz természetesen, tehát úgy van megcsinálva, hogy a gombokat egy ember ne nyomogathassa, éppen azért, hogy az együtt kelljen eldönteniük, hogy hova nézzenek. Aha. Ennek ellenére ez egy nagyon gyors folyású film, tehát azért nehéz, mert nagyon közben rohangászunk a robottal, meg sok minden történik. De ennek az érdekessége az az számunkra, hogy hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ha az ember csak hátradől és nem nyúl semmihez, akkor pontosan azt a filmet látja, amit a rendező láttatni akart. Az interaktivitás jó értelemben véve azt teszi lehetővé egy, hogy belépjünk ebbe a történetbe, ha mi mégis más szeretnénk nézni, de tiszteletbe tartva ugye az alkotónak a kívánalmait, és egy másik technológiával, ami ugyanezt az interneten is meg tudjuk csinálni, tehát létezik ennek egy internetes verziója az összes gömbfelvétellel, ott az úgynevezett tracking, tehát a mozgáskövetés segítségével minden egyes szereplőt külön követtünk ebben a 40 perces filmben, és azért a virtuális kamerámat fordíthatom mondjuk Gréte, vagy az apa, vagy az édesanyja felé, és akárhányszor egy jelenetben megjelenik, akkor oda fogok fordulni. És a következő szintje ennek, ami igazán izgalmas számunkra, hogy ez, amit mi a trekkelés kapcsán klikkelhető tartalomnak hívunk, tehát ráklikkelhetek egy szereplőre, és többet megtudhatuk róla. A mozgófilmben? A mozgófilmben, vagy az internetes verzióban is, tehát nem csak a nevét tudom meg, hanem valamiféle olyan kontextus kaphatok a történetről, ami több, mint maga a film volt. Ennek ellenére még egyszer hangsúlyozom. De olyan, mit történik, megjelenik egy szöveg, vagy valami igen, kép? Tehát mintha ráklikkelnék egy linkre, tehát ott megjelenhet az, hogy mondjuk Gréte az kicsoda, de ezek a címkék úgymond időben változhatnak, tehát a dramaturgiai kontextus is hozzá kapcsolódhat. Tehát, hogyha odaviszem az egeret, akkor most tudom, hogy Gréte szomorú, ha ráklikkelek, akkor jobban tudom, hogy miért. Tehát a könyvnek úgymond több síkját be lehet itt hozni. Éppen ez jutott az eszembe, hogy ez egy roppant érdekes művészeti kísérlet, hiszen ezek az irodalmi művek, amelyek csinálnak filmet is, meg mindenféle egyéb alkotást, ezek több rétegűek, tehát ezt is tudjuk, több rétegűek, amilyen kognitív, tehát gondolkodási háttere van a befogadónak, annyiféle réteget tud belőle aktiválni az agyában, és itt most erre van lehetőség, hogy én ezt meg is játszam. Tehát tényleg kiválasztom azt a nézőpontot, amelyikből le fogom követni a történetet. Ugyanez lepörög a fejemben is, miközben olvasom a könyvet. Csak ti ezt meg tudjátok most itt csinálni a teljes valóságában? Tehát ennyire mélyre lehet menni? A technika és a technológia ezt képessé teszi. Az óriási. Ez már nem kihívás, mert ugye megcsináltuk. Ennek ellenére a tartalom és a művészi értelme, ennek ez itt a határ. Tehát nagyon fontos, előtte beszélgettünk a stúdióban, nagyon fontos tiszteletbe tartani azt, hogy a filmművészet és a fotográfia az úgy működik, hogy a frame koncepció, tehát hogy mit veszek bele a képbe, és pontosan az, hogy mit hagyok ki, ez a művészet lényege. Tehát nem minden rendező és operatőr egyezne bele abba, hogy ilyen tágan és együtt dolgozva tulajdonképpen feszegessük ezeket a már jól ismert határokat, de mint technológus informatikusnak ez egy nagy lehetőség. Nyilván más filmekben ezt mások máshogy értelmezték volna. Hát akkor logikus a következő kérdés, hogy Kafka műve után mi lehet a következő ilyen, amit hasonló technikával meg lehetne valósítani? Vannak-e még ilyen torzult világú művészi alkotások? Magát a kamerát használtuk más filmekben is, különböző belső lelki állapotok, mondjuk úgy, hogy pszichedelikus állapotok, itt egy fiatalok mondjuk egy Goa party után, hogy hogyan érezhetik magukat, ezt próbáltuk megjeleníteni. Tehát amikor torzult világokról van szó, igen. Ez nem egy csoda kamera, itt ugye nagyon jól illeszkedik, és az anekdótához ugye hozzátartozik, hogy mi ezt, mint korábbi beszélgetéseink kapcsán, mi ezt ugye pszichiátriában, meg virtuális valóság rehabilitációban használtuk, azért, hogy embereknek azt a környezetet, amitől félnek, meg tudjuk teremteni. És különböző operatőrökkel, rendezőkkel beszélgetve kerestük azt a történetet, amiben ez a legjobban működhet. Tehát ez itt egy szerencsés találkozása a történetnek és a technikának. Én nem hiszem, hogy ez egy általános dolog. Ennek ellenére, amit szférikus videónak hívnak, számos cég foglalkozik ezzel a világon. Tehát mi is forgattunk ezzel rengeteg koncerten, készítettünk speciális klippeket itt Magyarországon különböző művészekhez a különböző helyszíneken. És nyilvánvalóan azt a perspektívát ajánlja, tipikusan ezek a kamerák olyan helyen helyezkednek el, ahol a néző nem helyezkedhet el. Tehát a Sziget nagy színpadján, vagy benne a dobszerkóban, vagy egyáltalán egy olyan perspektívát ajánl. Azért hozzátenném, hogy ez csak egy darabig élmény. Tehát a műsor szerkesztés az egy nagyon fontos elv a rádiózásban és a tévézésben is. Tehát az, hogy én ott vagyok és úgy nézelődhetek, ez egy darabig cool, de utána nem igazán. És mi azért hiszünk ebben, hogy ez a tracking és a hozzáadott érték az az extra információ, ami megnöveli ennek a vizuális vagy audiális élményét, és valamiféle olyan új médiaformátumot hoz létre, ami kicsit hasonlít a régihez, de mégis valami közösségi lehetőséget ad arra, hogy máshogy nézzen, mint mások. Hát én azt hiszem, hogy sikerült kedvet teremteni másoknak is, hogy megnézze ezt a interaktív filmet, és én rögtön arra kérnélek, Barnabás, hogy mondj nekünk kétféle módot is, hogy hogyan lehet utána menni. Egyrészt, hogy lehet megnézni Pakson ezt a nagyméretű filmet, illetve, hogyha valaki az interneten szeretné megnézni ezeket a gömbvideókat, akkor hogyan induljon el? Mindenképp a Paksi képtárat ajánlom első körben, ott még két hétig látható. Mert az a nagy széles vásznó élmény. Ez egy nagy széles vásznó, és ez egy hatalmas csarnokban az egyetlen nagy mű, mint az ilyen modern kiállításokon általában. Nagyon megéri lemenni, Paksi mindössze egy óra vezetés az autópályán, tehát ha valakinek van lehetősége, feltétlen ez. Nem ugyanaz a kettő, mint az interneten megnézni. Folyamatosan ez az alkotás látható? Igen, csak erről szól ez az egész kiállítás. Ez egy új kísérlet egyébként, ha már itt tartunk a Paksi képtár, számos kísérleti jellegű magyar filmesnek az alkotását fogja bemutatni, tehát ez egy új sorozatnak az első eleme. Reméljük, hogy méltó erre a sorozatra, de még jó néhány olyan neves filmrendezőnek a művét fogják ott látni a nézők, amit érdemes lesz lemenni Paksra. És mi a helyzet az interneten? Az interneten fenn van a teljes film, a honlapon megtalálható ez a Metamorfózis 2010 honlap. Ott az összes jelenet minden 40 perc fenn van teljes gömbvideóban, nem kell hozzá más, mint egy jobb sávszélességű internet és egy flash lejátszó, és mindenki végignézheti. Fenn van a DVD tartalma is, tehát az eredeti film, hogyha megnézi valaki jelenetenként, és itt így mindenki eldöntheti maga. Sőt, hogyha egyszerre többen nézik, akkor közben csetelhetnek is, tehát akik a hasonló jeleneteket nézik, egyszerre megoszthatják a véleményüket. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kérdést intézek rögtön a netnyelvészünkhöz, és a kérdésben rögtön benne lesz az is, amivel foglalkozik a mai infószoltárban. Tetszik? Hát igen. Megfogtál, igen, tetszik. Lájkolod? Hát igen, éppen erről beszélünk, hogy lájkolunk, vagy lájkol valaki valamit, vagy pedig tetszik le valakinek valami. Tehát ugye a Facebookról terjedt el ez a divatos kifejezés, itt a magyar beszéd közösségben is, hogy lájkolunk valamit. Kapok rendszeresen ilyen felszólításokat ismerősöktől, hogy föltettem egy bejegyzést, vagy egy képet, lájkold. Légy szíves, lájkold. Aha. Na, szóval a szótő az egy angol szó, a like, ugye mindenki ismeri, ezt szeret, kedvel, és az L igeképzőt tesszük hozzá, és ezzel beillesztjük a magyar szókészletbe, morfológiai és szókészletbe. Ez egyáltalán nem egy különleges eljárás, teljes mértékben általános, hogy az idegen átvételeket ahhoz, hogy használni tudjuk rendesen a magyar nyelvben, toldalékokat kell tenni rájuk. Az első lépcsőfok ugye az idegen kifejezésekre, hogy ragokat teszünk, meg a jeleket, hogyha azért muszáj, hogy mondatot tudjunk velük csinálni. És a következő lépcsőfok, hogy olyan képzőket is teszünk rá, amelyek a jelentés tartalmukban, vagy pedig a szó fajukban is változást hoznak létre ezeknek a szavaknak, az eredeti szavaknak, mert ugye elvileg nem kellene feltétlenül minden idegen szónak jelentésváltozás, vagy szófaj változást létrehozni, de hogyha már ezt is meg tudjuk vele csinálni, az azt jelenti, hogy szeretjük ezeket a szavakat, hogy stílszerű legyek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen törvényszerű, következetes idegen szó beillesztési eljárás. Volt is erre példa egyébként, hogy annak idején a Brózol, csak aztán az nem terjedt el. Nem terjedt el, igen. Viszont rengeteg minden elterjedt, rengeteg minden. Hát tényleg borzasztó sok példát lehet mondani. Gondoljuk a menedzserre. Gazdasági környezetben ez egy mert észre sem vesszük, hogy idegen lenne ez a kifejezés. Olyannyira nem, hogy igekötőt is teszünk hozzá, lemenedzseltük ezt a problémát, vagy lemenedzseltük ezt a projektet, ugye szoktuk ezt így mondani gazdasági környezetben, És ráadásul már az írás módja és a helyes írása is teljesen magyaros. Tehát szaklapokban, szakszövegekben nem ritkán fordul elő, ugye DZ-vel leírva. A projektál szó is ilyesmi egyébként? Az is igen. Hát pontosan ugye a morfológia, tehát alaptanulnak pontosan ugyanerről van szó. Csak projekt, ez egy régebbi. És egy el. Hát igen, hát a menedzser is jóval korábbi. Vagy ugye itt van a piercing. Aki tudja, hogy mi az a piercing, ugye testékszer, tudja, mi az a piercing, az ugye azt is érteni fogja, hogy mi az, hogy piercingel. Ugyanez az eljárás. Mondom, ez nem. És rengeteg olyan szó van a magyar nyelvben, amelyik idegen eredetű, ugyanígy, hogy L vagy a Z beillesztő képzővel láttuk el, és már nem is érezzük, nem tudjuk, hogy idegenszerű. És itt van a dolognak a lényege, tudnék a lájkol esetében, hiszen azért megosztó ez a szó alak a közvéleményben, mert ugye még nagyon friss. Mi most élünk, most beszélünk, ez egy mostani alakulat, és észrevesszük, hogy ez egy idegen, eredetű, friss alak, és reagálunk valahogy rá. Mikor, hogyan reagálunk? Ha az új alaknak van egy speciális funkciója, amelyet ezzel tudunk jól kifejezni, anélkül, hogy körülírnánk, vagy egy újabb magyar szót alkotnánk, akkor úgy elfogadjuk. Tetszik, vagy nem tetszik, de úgy elfogadja az ember, mert mit mond. Tehát igazából most őszintén szóval menedzsel helyett nehezen tudnánk egy szóban olyan összetett jelentéstartamat hordozó kifejezést mondani, amit már megszokott elemekből van, mint maga ez a menedzsel. Tehát valószínűleg, szóval itt van a kutya elásva. Tehát hogyha van valamilyen külön funkciója, akkor azt ugye elfogadjuk, meg használjuk is, mert hát mit mondjunk helyette. Ha pedig nincsen külön funkciója, kicsit a lájkol szerintem ilyesmi, mert ugye a lájkol kedvel, vagy tetszik. Kedvelem, vagy tetszik. Hát tökéletesen mondhatjuk magyarul, hogy tetszik. Hát, ráadásul a Facebooknak van magyar nyelvű felülete. Igen, mindjárt ki is térek erre, van magyar nyelvű felülete, és ugye ott az található meg a tetszik. Igen, igen, igen. Ugyanakkor meg, ha valaki azt mondja, hogy lájkol, akkor majdnem biztosak lehetünk benne, hogy a Facebookos környezetben való tevékenységre utal vele. Tehát valamiféle specializált funkciója csak van ennek a kifejezésnek. Itt van a magyarázat, hogy miért használjuk. Egyébként tényleg, hogyha csak annyit mondok, hogy tetszik, akkor abban még nincs benne az a, nem akkor tudom, műveltetésnek mondják, ezt tudja, tehát, hogy én megnyomok ott egy gombot, és azzal jelzek valamit, miközben csak a tetszik, az kifejez egy érzést, hogy nekem az tetszik. De itt a lájkol esetében benne van az a mozzanat, hogy én jeleztem a neten keresztül. Van egy személyes mozzanat benne, ebben teljesen igazad van, tehát a tetszésemet nyilvánítom ki, vagyis lájkolom. Tehát meg tudjuk magyarázni, hogy miért van ez. Mindent meg lehet magyarázni, van funkciója. Ám, ami tényleg döntő kérdés, hogy a stílusát hogy ítéljük meg? Tehát, hogy tetszik-e nekünk a stílusa, vagy nem tetszik. Funkciójában érezzük, vagy nem érezzük funkciójában. Idegenszerű, ami mondjuk valakinek nem tetszik, vagy idegenszerű, ami valakinek tetszik. Tehát itt ugye lehet alapelveket mondani, hogy ha egy idegen eredetű kifejezés helyett van meghonosodott magyar, akkor inkább használjuk a magyart, mert mégiscsak magyarok vagyunk, magyarok beszélnek magyarul. A másik, ezzel pontosan ellentétes alapelv pedig, hogy az idegen kifejezéseket illesszük be, vegyük át minél nagyobb mennyiségben, éppen azért, hogy gazdagodjon a kifejező képességünk. Ezzel nem azt mondtam, hogy beszéljünk, csak is idegen szavakat használjunk, hanem bátran használjuk azokat is, és illesszük be a magyar nyelvbe. És bizonyos kifejezésenként ez a két elv összecsap egymással. Teljesen. Ez szubjektív szempont. Itt nagyon-nagyon-nagyon nehéz, objektív, fekete-fehér, tudományos, szigorú, leszabályozott mércét mutatni, hogy mikor jó és mikor nem jó. Itt nincs ilyen. Tehát ez szubjektív. nyugodtan elutasíthatja valaki, és nyugodtan kinyilváníthatja a tetszését a lájkolással kapcsolatban valaki, hogyha neki ez megtetszik. Ettől nem fog összedőlni a világ. És egyébként tényleg, hogy hol is található az meg? A Facebookon ugye van egy ilyen üzenőfal jellegű felület, amelyre képeket, linkeket, kisebb, nagyobb, rövidebb, hosszabb szövegeket írhatunk be, és ha megosztottuk ezt az ismerőseinkkel, akkor az ismerőseink ezeket látják, ezeket a szövegeket, és ezzel kapcsolatban, aki látja a mi bejegyzéseinket, a tetszését kinyilváníthatja. Van egy olyan gomb a szöveg alatt, hogy tetszik. Az angolban pedig ugye az angol verziójú, az angol változatú Facebookban pedig ez a like. És innen terjedt el a magyarban a lájkolás. Akkor így a végén azért, bár a netnyelvészünk nagyon diplomatikusan elmondta mind a két tábornak az érveit, de talán megkérdezhetem, hogy a netnyelvész lájkolja a lájkol kifejezést? A Facebookos környezetben ez rendben van, nekem egyébként itt tetszik, akkor egy kicsit idegesítene a dolog, ha átkerülne máshova is. Igen, más szituációkban, és ráadásul indokolhatatlan írásmóddal. Tehát például én most délután ránéztem a Facebook felületemre, sugva jegyzem csak meg, egyáltalán nem érdekel a Facebook, bár fönt vagyok, de egyáltalán nem érdekel, semennyire sem. Megnéztem a felületet, és láttam, többször találkoztam az üzenőfalamon ezzel a kifejezéssel. Nem egy reprezentatív mintamétel, de többször találkoztam. És A-val pontos éve. Like. Nem. Likoltam. Likoltam. Likoljad, légy szíves. Tehát ezek csúnya dolgok. Rendesen fonetikusan írjuk? Hát szerintem írjuk át rendesen, ahogy ejtjük, vagy ha valaki annyira, akkor írja angolul, és tegye hozzá valahogy kötőjellel a képzőt. Tehát írjunk már rendesen, tehát ne kelljen nekem találgatnom, hogy az illető vajon mit akart leírni, mert ez az írás kultúránknak a csődje, hogyha az olvasónak üldögélni kell, és találgatni, hogy na, most ők mit akart vajon leírni. Tehát ezek zavarnak, a stílustalanság a zavar, a változatosság tetszik. Azt lájkolom. A vonalban Borek András nyílt forráskódú apostolunk, aki azt mondta nekem délután, hogy egy olyan projektet, egy olyan kezdeményezést talált, amiért igazán érdemes most lelkesedni. Tudnillik, a nyílt forráskódú projekteket védi ez a bizonyos DPL nevezetű rendszer. Miről van itt szó, András? Hát igen, azt kell tudni, hogy a különböző szellemi termékeknek többféle védelme van. Az egyik a szerző jogi védelem, a másik pedig, amit már ismerünk jó régóta, és talán kicsit Magyarországon korábban elkezdtük használni ezt, ugye a szabadalmi védettségek, meg a rendszere. Talán egyébként egyidős a kettő, de ugye a köztudatban a szoftverek kapcsán terjedt el leginkább a copyright, illetve hát a interneten történő szerző jogsértések kapcsán vonult be jobban a köztudatban, de hát a szabadalmi rendszerek azok egyáltalán nem olyan rendszerek, amelyekről nem lenne érdemes szót ejteni. És hát a nyílt forráskódú projektek azok kicsit mostoha gyermekek voltak a szabadalmi rendszerek vonatkozásában. Mert hogy nem lehetett szabadalmaztatni egy nyílt forráskódú szoftvert például? Lehetett, de ehhez egy kicsit meg kell érteni, hogy egyébként a szabadalom miről szól, úgyhogy erről most néhány szóban mondok. Ugye a szabadalomnak az eredeti célja, még amikor létrehozták az első szabadalmi rendszereket, az nem csak oltalmat jelentett, és ezzel ugye versenyelőnyt jelentett a szabadalmat bejelentő cégnek, és aki egyébként oltalmat kapott, hanem ez bizony a versenynek és az innováció élénkítésnek egy nagyon-nagyon fontos eszköze volt, ugyanis a védelem az mindösszesen 14 évre szólt, és a szabadalmi bejelentés az egyébként egy közzététel is, tehát én közzéteszem az én szellemi munkámat, és azt mondom, hogy kérem szépen egy újdonságot alkottam, ez az én sajátom, és hát ezért én 14 évig védelmet élvezek, hogy ezt csak én tudom használni. Viszont, mivel nyilvánossá tettem az én szellemi számot, ezzel azért ösztönzöm a versenytársakat, hogy gondolkodjanak el rajta, és hozzanak létre jobbat, amit egyébként ők is levédethetnek, ami pedig az ő versenyelőnyüket szolgálja. Tehát azt lehet mondani, hogy a szabadalmi rendszer az, annak kettős volt a célja, egyrészt egy jó ötletnek a védelme, másrészt pedig ösztönző a többi versenytársra, hogy hozzanak létre még jobb ötleteket, amelyek egyébként lényegesen el kell, hogy térjenek, és lényeges újítást kell, hogy tartalmazzanak az én ötletemhez képest. Mondom, mivel nyilvánossá tettem az én ötletemet, ezért ez nem egy titkos valami. Ez volt a szabadalmi rendszernek az eredeti célja. Mostanra ez azért átalakult egy kicsit a mai világban. Azt látjuk, hogy a nagy tőkerővel rendelkező cégek azért versenyt futnak egymás között abban, hogy kinek van több szabadalma, hány száz vagy hány ezer szabadalmat jegyeznek be évente. Ennek pedig hát nem kimondottan ez volt a célja, ami a szabadalmi rendszer eredeti megalkotóinak. Ennek teljesen más a lényege. Mostanság ugye a táncrend az mindig olyan, hogy van egy cég, az A cég az beperni B céget, mert szerintük sérti az ő szabadalmukat a B cég. Erre B cég az azt mondja, hogy jó, nekem is van egy jó nagy szabadalmi portfólióm, én is előhúzok 3-4 olyan szabadalmat az én portfóliómból, amiről én meg azt gondolom, hogy az A cég sérti, és ő is pert indít a másik ellen. Na most innentől fogva érdekes a dolog, mert egyik cég se akar igazán pereskedni, hanem ilyenkor leülnek tárgyalóasztalhoz, és teren kívül megegyeznek, hogy jó, akkor én használom a tiédet, te használod az enyémet. Tehát ez átalakult egy ilyen védelmi mechanizmussá, és a legtöbb szabadalomnak egyébként már ez a célja manapság, hogy ezeket a hosszú pereskedéseket elkerüljék. Sokszor látunk olyat, hogy versenyelőny nem igazán jelent. Sokszor megkérdőjelezhető egyébként az, hogy bizonyos országokban bejegyzett szabadalom mennyire érvényesíthető egy másik országban. Ugye Amerikában jóval megengedőbb a szabadalmi rendszer, mint Európában. Európában azért benne van az, hogy lényeges és fontos újításoknak kell benne lenni, tehát a kettős kattintást és hasonló dolgokat európai jogrendben nem igazán lehet levédetni, mert ugye olyan tevékenységet jelöl, ami hát eléggé triviális, és mint ilyen ezt nem is kap oltalmat Európában. Na most ehhez képest, András, hadd tisztázom azt az alap dolgot, hogy a nyílt forráskódú rendszerek esetében egyáltalán miért van szükség ilyen típusú védelemre, hiszen arról van szó a nyílt forráskódnál, hogy megalkottam mondjuk egy nyílt forráskódú szoftvert, akkor azt utána bárki használhatja, sőt, bárki továbbfejlesztheti, módosíthatja azt a kódot, erről szól a nyílt forráskód. Akkor miért kell védelem? Megmondom én neked, hogy miért kell védelem, mert jöhet például rossz szándékkal egy cég, amelyik azt mondja, hogy kérem szépen van egy jó nyílt forráskódú projekt, ami egy jó módszer talál egy bizonyos probléma megoldására, és én ezt levédetem szabadalommal. Hát hogyha én rossz szándékkal lennék, akkor azt mondom, hogy egy módszert levédetem szabadalommal, és utána akár meg is ölhetem azt a projektet azzal, hogy kimondom rá, hogy ez a projekt, ez sérti az én szabadalmat, holott egyébként az ötlet nem az én eredeti ötletem, de mégiscsak én védettem le. Tehát a jogrendszerben azért vannak bizonyos... De bocsánat, ne haragudj, András, de ilyet lehet csinálni, hogy egy csapat kitalál egy megoldást, azt nyíltá teszi, hogy bárki használhatja, továbbfejlesztheti, és egy X ember, aki nem is ért hozzá, semmi köze nem volt a létrehozásához, besétál a nem tudom melyik hivatalba, és levédeti a saját szabadalmaként. Hát ez szerintem életszerűtlen, hogy az én agyam nem működik jól? Nem, a maga a rendszer nem működik jól. Vegyük például a dupla kattintást, azt is már sokkal régebb óta használták, mint amikor levédette az egyik cég. Tehát a kettő az sajnos nem jár így kézen fogva. Bár ilyenkor egyébként lehet indítani a szabadalom ellen egy eljárást, tehát egy perben lehet érvényesíteni azt, hogy már vannak előzően ennek a módszernek mondjuk más felhasználása, de ezek nagyon költséges eljárások, hogy egy szabadalmi oltalmat visszavonassunk egy ilyen eljárásba. És legtöbbször egyébként a nyílt forráskódú projekteknek azért nem áll rendelkezésükre zsákszámra a pénz, hogy ilyen eljárásokat kezdeményezzenek. Tehát ők egy másik módszerhez nyúltak, és itt visszanyúltak a GNU Public License-hez, ami a copyright rendszer keretein belül ad védelmet, egyébként szerzői jogvédelmet, és azt mondták, hogy jó, akkor másoljuk le ebből a jó részeket, és ültessük át a szabadalmi rendszerre, és ebből megalkották a DPL rendszert, amit ők úgy hívnak, hogy Defensive Patent License, ami egy ilyen védekező szabadalmi licenc mozgalomnak a tervezet. Egyébként a Berkeley Egyetemnek a jogász professzorai kezdték el kidolgozni, és még nincs is egyébként teljesen kidolgozni, ez egy most induló futó projekt, amit szerintem nagyon érdekes lesz. Az az érdekes, hogy aki ebbe a rendszerbe belép alkotók, azoknak nagyon erős kötöttségekkel jár, és nagyon erős védelmekkel jár együtt a tagság. És az, aki belép ebbe a rendszerbe, az azt vállalja, hogy a szabadalmi védettséget élvező szellemi tulajdonokat, azokat csak defenzív célra fogják felhasználni, tehát ők támadólag nem lépnek föl más ellen. Viszont, hogyha más föllép ellenük, akkor ugye föl tudják használni ezt a portfóliót. A rendszerben résztvevő összes szereplőnek egyébként joga van bármelyik másik szabadalmi oltalmat felhasználni a portfólióból, tehát azért ez egy nagyon nagy előny. Azt is vállalniuk kell a belépőknek, hogy az összes szabadalmukat a portfólió részévé kell, hogy tegyék. Nem válogathatnak közöttük, hogy na jó, ezt berakom, ezt meg nem rakom be. Vannak egyébként ilyen patentpooloknak nevezik, nem tudom ezt hogyan jól lefordítani magyarra, tehát ilyen közös szabadalmi kosarak, amiben a cégek berakják már mai napig is a szabadalmukat, de itt ugye nem kötelező minden szabadalmat berakni, hanem azt mondják, hogy kiválogatják, és általában a férgesebbeket rakják be, amiről ők is úgy gondolják, hogy nem képviselnek nagy értéket. Ennél a rendszernél, a DPL rendszernél ilyen nincs, az összes szabadalomra vonatkozik. Az is lényeges, hogy ha tagja vagyok ennek a rendszernek, akkor ugye az összes rendszerben lévő szabadalmat én felhasználhatom a saját céljaimra, anélkül, hogy a másik rendszerben lévő cég az engem megfojthatna egy ilyen támadó jogi eljárással. Tehát ki is léphetnek a cégek ebből a rendszerből, de amit már egyszer beraktak, az benne marad. Tehát az a rendszer része marad. És amit már mondtam, hogy ugye a rendszer tagjai felhasználhatják ezeket a szabadalmakat, viszont egymásnak nem fizetnek licenziát, viszont hogyha egy külső cég akarja felhasználni bármelyik szabadalmát, a DPL közösséghez tartozó cégeknek, akkor ugye ott már érvényes az, hogy érvényesíthetnek licenszjogokat. A dolognak a szépsége az, hogy nem kell a jelenlegi jogi szabályozást megváltoztatni, és ugyanaz a nagyon erős védelem vonatkozik a szabadalmakra ezek után, akik ennek a rendszernek a tagjai, mint amik egyébként a normál szabadalmakat védik. Tehát ugyanazt a logikát követik, amit a szerzői jogoknál ugye a New Public License megalkotói követtek. Tehát jogi szempontból ez egy, azt kell mondjam, hogy egy zseniális és gyönyörű megoldás egy létező problémára. És hát, hogyha ez a projekt sikeres lesz, szerintem ez alapjaiba fogja megváltoztatni megint csak az iparágnak egy bizonyos részét, és azt, hogy mondjam, hogy az innovációt fogja elősegíteni nagyon nagy mértékben, hiszen visszanyúlik megint csak az eredeti gyökerekhez, az is egy jó, hogy aki ebben a közösségi rendszerbe tartozik, ebben a DPL rendszerbe, ugye nem csak a saját szabadalmát élvezi, vagy annak a védettségét, hanem mindenki más szabadalmi védettségével is rendelkezik. Hol lehet egyébként a DPL-nek utána nézni? Networkworld.com-on jelent meg egy hír, de szerintem még sokat fogunk hallani az elkövetkezendőkben erre. Köszönjük szépen! Hát jó ideje nem jelentkezett a PCT rovatunk, de most itt ül velünk Spányik Balázs újra, újult erővel és a Firefox böngésző füleivel. Nem csak a Firefox. Most a Firefoxról fogunk elsősorban beszélni, mert hogy egy Firefox kiegészítőről van szó, de én szeretem Ádámtól és Jélától elkezdeni ezeket a történeteket, úgyhogy rögtön azzal kezdeni, hogy kezdetben... Mozaik. Igen. Mozaik böngésző. Ádámtól Évától böngésző, akkor mozaik. Mennyire igaza van. Nem, azért egy, de egyébként a mozaik is ilyen volt, tehát kezdetben a böngészők olyanok voltak, hogy egy weboldalt egy böngészőben, böngésző ablakban jelentettünk meg, és hogyha két weboldalt szeretünk volna látni, akkor azt nyitnunk kellett egy új böngésző ablakot, és azért erre előbb-utóbb rájöttünk, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogy ez piszok kellemetlen egy idő után, és mennyivel értelmesebb volna, hiszen már voltak olyan alkalmazásaink, amik ezt megoldották, hogy több dokumentumot ugyanabban az ablakban kezeltünk, mondjuk például a táblázatkezelők tipikusan ilyenek, hogy ezt miért ne lehetne úgy hasonló módon megcsinálni, hogy egy ablakban megnyitok több weboldalt, és ezekkel a weboldalakra valamilyen úton módon el tudok jutni azáltal, hogy egy felületi elemre, egy felhasználó felületi elemre, konkrétan a böngésző fülekre kattintunk, ők jelképezik ezeket az oldalakat. Úgyhogy áthagyományozottak a fülek a böngészőben. Igen, ha jól emlékszem, akkor talán az operában jelent meg, ez még a 90-es évek vége felé valamikor, csak az opera szegény az annyira nem terjed, vagy nem terjedt el, vagy annyira kicsi a felhasználói tábora, hogy elirigyelték a többiek ezt a megoldást. De csak hagyján, de hogy még az opera megjelenése után legalább 5-7 év telt el, mire azt hiszem talán a Firefox volt az első olyan nagy tömegek által használt böngésző, ahol ez megjelentés ezt jól lehetett használni, és aztán innentől ma meg már gyakorlatilag alapnak számít, tehát benne van már az Internet Explorerben is, ami egy elég nagy dolog, mert ugye az Internet Explorer 6, ami hosszú éveken egyeduralkodó volt, és meghatározta az internet, tehát gyakorlatilag a mai napig, ahogy kinézünk meg, amilyen eszközöket tudunk használni, benne nem volt meg ez a lehetőség. Viszont most, hogy léptünk egyet, és már vannak böngésző füleink, itt az ideje, hogy lépjünk még egyet. És elkezdjünk azon gondolkozni, hogy ez szuper, hogy meg tudunk nyitni több weboldalt és egy böngésző ablakban, de azért ezeket lehetne hatékonyabban is használni. Mondok egy példát. Tehát éppen nézel egy weboldalt, amit nem okvetlenül akarsz még elhagyni, otthagyni, de meg akarsz nyitni, mondjuk rá akarsz keresni valamire. Olvastál valami érdekes dolgot ezen a weboldalon, és egy kifejezésre rá akarsz keresni. És ugye manapság az is minden böngészőben rendelkezésed rá, hogy ez nem kell elmenni a Google-nak a weboldalra, vagy bármelyik kereső oldalra, hanem ott a böngészőben van egy kicsi hely, ahova be tudod írni, és akkor puff, az általad kiválasztott keresőben ezt megkeresi. Az alapértelmezés... De ez még mindig egy átmásolás, hogy ott van a weboldalon ez a szó, és akkor be kell írnom ugyanazt a szót a keresőbe. Igen, vagy egy kifejezésnek egy részletét, vagy magát a kifejezést be kell írnod. De arra próbálok kiukadni, hogyha ez most az alapbeltások szerint, hogyha ezt megteszel egy böngészőben, akkor ez a keresés felül fogja írni azt a cikket, amit olvasol. Ezért szoktam azt csinálni, hogy nyitok egy új lapot, egy új fület, pontosan egy új fület, és akkor az új fülön keresek rá abban a kereső sávban. Így van. Pontosan ezt csináljuk, de mennyivel egyszerűbb volna, hogyha a keresősávból rögtön egy új fűre nyílna ez a dolog. Aha, tehát magától tudnám. És számtalan hasonló dolog van még, ilyen tulajdonképpen böngészési szokás, aminek, hogyha végig gondoljuk, akkor sokkal logikusabb, hogy egy új fülre nyíljon, mert ezeket sokkal gyakrabban használjuk úgy, hogy egy új fület nyitunk előtte, mint hogyha becsuknánk a régit. Mert hogy gyakorlatilag ez azzal áll szemben, hogy oké, ezt az oldalt most már végigolvastam, nincs rá szükségem, akkor ennek a helyére nyitok valamit. De most ahelyett, hogy ezt végig gondolnád, egyszerűen becsukod azt a fület, amire már nincsen szükséged. Sőt, egyébként, hogyha az előbbi logikát még tovább visszük, akkor nekem az lenne a logikus, hogy olvasgatom azt a bizonyos oldalt, megtalálok egy szót, amiről akarok keresni, akkor ott rákattintok egy jobb klikkel, és ott a helyi menüben kiválaszthatnék egy olyat, hogy keressen rá a Google vagy bármelyik kereső, és egy új ablakban vagy új fülön nyissa meg. Szerintem biztos van erre Firefox kiegészítő, mert nincs olyan probléma, amire ne volna legalább egy Firefox kiegészítő. Szóval ez a bizonyos tab utilities kiegészítő, amiről szó van, ez pontosan ezt tudja. Ez az egyik nagyon fontos dolog, amit fölkínál számodra, vagy lehetővé tesz, hogy meg tudod mondani, milyen olyan böngészési műveleteket szeretnél új fülön látni. Tehát milyen műveletekre nyíljanak meg új böngészi fülek a böngésződben, tipikusan például a keresése, vagy hogy akár például arra is, hogyha beírsz egy új címet, hirtelen eszembe, hogy meg kell nézek valamit mondjuk a bankomban, akkor azt ne írja, az ne írja fölül az eddig nézett oldalt, hanem az nyíljon meg egy külön oldalra. Ez az egyik nagyon fontos része. Aztán az is, hogy hogyan zárod be ezeket a füleket. Tehát simán bezársz, elkezded, hogy bezárogatni, nyitva van 6 fül, puf, ú, erre szükségem lett volna. Na akkor mi van? Akkor újra beírom a címet? De lehet, hogy már egy fórumnak a 18. oldalán voltam. Hát nem, hát nyilván erre vannak jobb megoldások, például, hogyha lehetővé teszi számodra egy kiegészítő, hogy egyetlen kattintással az éppen bezárt oldalt vissza tud hozni. Például. Vagy pedig egy másik kattintással, vagy máshova kattintással megjelentse neked az elmúlt, az éppen bezárt 4 oldalnak a címét, és onnan ki tud választani, hogy melyiket szeretnél visszaállítani. Ezeket, amiket most mesélsz, benne van gyárilag ebben a kiegészítésben, vagy nekem kell beállítanom, kvázi beleprogramoznom ebben? Nem, ez mind benne van. Az az érdekes, hogy ez nincs benne a bőrkészőkben. Szerintem égető hiány. Tehát nekem is ez jutott az eszembe, hogy de ez amióta böngésző van, azóta ezek az adatok tárolódnak a számítógépünkön. Minden egyes, amit eddig mondtál. Tehát hogy nem jutott eddig eszébe ez senkinek? Igen, úgy tűnik, hogy a böngésző fejlesztők odaig jutottak el, hogy legyenek böngésző fülek. Oké, berakták is kész, és ezzel részükről el volt intézve a dolog. Pedig projektet kipipálták, átadöltek a székben. Jó, az igények generálták itt is a fejlesztést. Gyakorlatilag igen. Aztán olyan probléma is fölmerülhet, vagy olyan kérdés is fölmerülhet, hogy például, hogyha már nagyon sok füled van nyitva, akkor hogyan különbözteted meg azt, amelyiket már olvastad, és mi az, amit még nem olvastál. Tehát a kinézetükről, hogy tehát rögtön ránézésre ezt meg tud mondani. Aztán, hogy hogyan tudod őket kényelmesen becsukni, mindegyiken megjelenjen a becsukó gomba, csak azon, amelyik éppen nyitva van. Aztán a különböző kattintásoknál, például, hogyha simán rákattintok egy böngésző fülre, hogyha duplán rákattintok egy böngésző fülre, hogyha magára a böngésző sorra kattintok rá, amin a fül megjelenik, akkor milyen műveletek jöjjenek létre. Ha szeretnél megőrizni egy fület, például két böngészés között levédeni, vagy ezt az állapotát megtartani, tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség van, amit hogyha elkezdesz gondolkodni ezzel a dolgokkal, akkor fölmerül, ezt miért nem tudja a böngészőm, de szerencsére lehet hozzá letölteni kiegészítőket, amik tudják. Eddig én a Tab Mix Plus című kiegészítőt használtam, ami egy zseniális dolog volt, évek óta ez volt az egyik legjobb kiegészítő a Firefoxhoz. Egyetlen nagy problémája volt, hogy ő szerette volna saját maga megoldani azt a problémát, hogy a böngésző kikapcsolásakor megjegyezze, hogy milyen fülek voltak nyitva, és azt legközelebb visszaállítsa. És ettől ekkora böszmölagy lett. Tehát egy egészen kis része foglalkozott az izével, magával a böngésző füleknek a működésével, és egy nagyon nagy része egy olyan dolog, amire abszolút nem volt szükség, pláne a Firefox 2. akárhányos verziójának megjelenése óta, amit ezt a Firefox saját maga elintézi. A hadd merüljön föl már megint egy ilyen beledumálós észrevételem, hogy van olyan emberfajta a Földön, aki ennyit fog foglalkozni ezeknek a tab utility-nek a beállítgatásával? Nem kell, ez benne a jó. A dolog úgy merült föl, legalábbis bennem, hogy én használtam a böngészőt úgy, ahogy szoktam, tehát a füleket, nyitottam az új oldalakat mindig, és írgattam, és akkor valaki, egy okosabb ember ott állt meg, és azt mondja, ezt miért így csinálod? Hát erre van egy nagyon egyszerű megoldás, hogy fölrakod ezt a kiegészítőt, és utána onnantól kezdve az autók és új. Hülye, mondtam neki egy hülyeséget, minek kell nekem új ízében megnyitni? Hát, számtalan fül lesz itt hirtelen a böngésző, nem fog tudni vele semmit kezdeni. Ezt ember elkezdi használni, és akkor rájön, hogy hú, hát ez tényleg, ez sokkal jobb. És nem kell beállítanod semmit. Egyszer rákattintasz, és betöltődik, és működik. Aha, tehát nem kell állítgatni, igen. Nem kell beszabályozni ezt a rengeteg funkciót, amit eddig Van egy nagyon jó alapértelmezett beállítás, ami ezt mind megcsinálja neked. Hogyha viszont szeretnéd, akkor az utolsó betűig testre lehet szabni, be tudod állítani, hogy dupla kattintása, kontrolla kattintása, shift-tel kattintása, alta kattintása, kerek csokoládé, piros csokoládé, zöld csokoládé, tehát minden gyakorlatilag tud a program, és az a lényeg benne, azért jobb a Tab Utility a Tab Mix Plusnál, mert valóban csak a tab kezelést használja, tehát egy ilyen pici, nem foglal sok memóriát, nem terheli a böngészőt, meg sem a gépet, úgyhogy ezért ajánlom mindenki a figyelmében. Most már, hogyha ilyen szellemes megoldásokat lehet találni a böngészőben, akkor már csak egyetlen bajom van vele, hogy a neve az nem nagyon szellemes. Én, hogyha egy ilyen böngésző kiegészítőt készítenék, akkor biztos Van Gogh nevét adnám ennek a bizonyos kiegészítőnek. Eddig tartott a fülek miatt. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.